e verde, bobna ută mai. Ies în drum și mă ui lung, ies în drum și mă ui lung mai. Of, nu știu încotro să apuc, s-o văd pe mândra venind, din papucei lipăind, lipăind mai. Casa cu coșul alt mai, la spate cu liliac, la spate cu liliac mai. Of, acolo mie drag, e casă de văduit și mândruță de iubit, de iubit mai. Spălat mai, când îți văd gâtul spălat și mărgeanul de vărsat mai. Of, m-aș băga la tine argat, ce fel de argat să-ți fiu, numai-n brațe să te țiu, să te țiu mai. Of, să fiu zi de zi cu tine, să fiu zi de zi cu tine, și amândoi să trăim bine, trăim bine, măi.